الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، katika majlisi yetu ya kwanza tuliokuwa tukizungumzia masala ya utafutaji wa ilmu na fadhila zake, tulizungumzia hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inayosema, talabu al-ilmi faridatun ala kulli muslim. Tukajaribu kuifafanua hadithi hii kwa kiasi fulani, ikawa kama ndio utangulizi kwa majalisi nyingine zinazofuatia, lakini lengo ya kuisoma hadithi ile na kuifafanua ni kutaka kuifahamisha nafsi, kumfahamisha kila mtu afahamu ubora, fadhila zilizopo katika ilmu na uwajibu wa kutafuta elimu, na elimu yenyewe ni elimu ya sheria ya Allah tabaraka wa taala, elimu ya kumjua al-Mawla jalla wa ala bi asma'ihi wa sifatihi, na kujua haki ya mja kwa mula wake, na haki ya mja ya Allah tabaraka wa taala kwa mja wake, haki ya mja kwa mula wake na haki ya mola kwa mja wake, yani bila aks, haki ya Allah subhanahu wa taala juu ya waja na haki ya waja juu ya Allah subhanahu wa taala. Tukaeleza tuliyoeleza kwamba ni jambo hili limeamrishwa na limetiliwa nguvu, na zipo katika hizo ilmu zilizofikia faradhu ain na ziko ambazo ni faradhu kifaya, tukataja na tukafafanua kwa kadiri ya haja. Na maandiko ya Qur'ani na Sunna yaliyokuja kuelezea umuhimu na fadla wa elimu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala ni maandiko mengi sana, kadhalika amri na zilizokuja kwenye Qur'ani na Sunna, hivyo hivyo ayati zilizokuja kuwasifia watu wa ilmu, hivyo hivyo hadithi, hali kadhalika kinyume chake, hadithi aya zilizokuja na hadithi zilizokuja katika kuwasema vibaya wasiojua na wenye kupuuza jambo la elimu, yani wajinga. Aya ziko nyingi na hadithi ziko nyingi. Baadhi ya wanaochuoni wameandika vitabu vikubwa vikubwa katika kutaja fadhila za elimu na sharafu yake, na kutaja ubaya wa ujinga. Lakini yatosheleza kuwa elimu ni kitu kizuri chenye sharaf, kuidai elimu kila asiyekuwa nayo au kila mtu, wale wanaojua na wale wasiojua, kila mmoja anatamani aambiwe ajua, na bali wengine wakijinadi kwa hilo kwamba wajua na hali ya kuwa hawajui, au wakajenga dhana na mazingira ya kuonyesha kwamba na wao wajua ili wahimidiwe kwa hilo. Na inatosha kuwa ujinga ni kitu kibaya, kwa sababu kila mmoja anauepuka ujinga na kuukataa, hataki anasibishiwe yeye. Hata aliyemjinga kabisa, ambaye tunamfahamu kwamba huyu ni mjinga, ukimwambia mjinga mtakosana, labda aseme mwenyewe, tena atasema katika njia fulani tu, labda aona haya au ataka kupitisha jambo fulani. Sasa wajua mimi mjinga, wajua mimi sijui. Lakini ukifuatilia mfumo wake wa maisha na mazungumzo yake, utamwona kana kwamba anajionyesha kwamba yeye si mjinga. Mimi sikusoma, lakini najua, kwa maana kwamba ana akili yake kuzaliwa, kwa ajua kwa hiyo akili yake. Alhasil ni kwamba ujinga ni kitu kibaya, na inatosha kuwa ujinga ni kitu kibaya, kwa sababu hata wale wenye huo ujinga hawautaki ujinga wao. Sasa kihakika, sasa ilivyo, elimu hupatikana kwa kusoma, na ujinga utamuandama mtu akiwa hakusoma. Njia ya kupata elimu ni kusoma. Innamal ilmu bitta'allumi, ni maneno ya kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hakika si vingine, elimu ni kwa kusoma. Kwa hiyo kama wewe hukuisoma elimu vile inavyotakiwa kwa misingi yake, huwezi kujua. Na elimu tunayokusudia hapa ni elimu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu atakaposoma chochote atakachokisoma kwa kiwango chochote kile, kasoma kweli kweli, lakini maadamu si elimu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kikwetu sisi huku Kiislamu tumzingatia kwamba yeye ni mjinga. Je, tujalie mtu amesoma mpaka amekuwa profesa. Profesa huyo mtaalamu kweli kweli katika mambo kadha wa kadha ya kilimwengu, wenyewe huko katika mambo yao humzingatia kwamba ni katika wanazuoni, ima amebobea katika mambo ya sheria au mambo ya uchumi au mengineyo, ni bingwa kweli kweli. Akiingia katika milango ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, kama hakuisoma sheria ya Allah, huitwa jahilun. Na akijifanya anajua ataitwa jahilun murakkab. Jahilun murakkabun. Yeye amebobea katika mambo ya sheria za kilimwengu, soma kweli kweli, mtaalamu, anajua huyu. Lakini pia akawa ajifanya ajua dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na hali ya kuwa hakusoma. Ikitokea hivyo, huyo wataalamu wa Kiislamu wanamuita jahilun murakkabun, ni jahili mwenye kupandanishwa ule ujahili wake, yani ule ujahili umepandana. Liannahu la yadri, wala yadri annahu la yadri, kwa sababu hajui yeye, alafu hajijui kwamba hajui. Na mtu akiwa hajui na wakati huo huo akawa hajijui kwamba hajui, wanamuita kwamba ni jahil murakkab. Na yule ambaye la yadri wa yadri annahu la yadri, huyo wanamuita jahil basir, mtu ambaye hajui na anajua kwamba hajui, huyo wanamuita mjinga. Ule ujinga wake ni mwepesi, amejitambua huyo kwamba yeye hajui. Tasasimfi ya kwanza, ile sinfi ya kwanza, ile nau ya kwanza, aina ya kwanza ya watu wasiojua alafu hawajijui kama hawajui, ni kwa wingi sana katika ulimwengu sasa. Kwa sababu amesoma mambo fulani, atakuzungumza mambo yote. Na mara nyingine mtu wa aina hii akafanya ujeuri mkubwa kabisa na utovu wa adabu, akawaona wale waliobobea katika fununi mbalimbali za ilmu ya sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala, ambao wameishi katika maisha yao katika kuitafuta ilmu ya dini, wakaipata wakajua, lakini kwa kuwa hawakusoma kile alichokisomea yeye, wakamwona ni mjinga. Yule amesoma tu mambo fulani katika, lakini anajichomoja, haoni vizuri, angeongeza upande huu mwingine. Na hivi ndivyo watu wanavyoishi siku hizi, kuna watu wana akili za namna hiyo. Mtu anapokuwa amesoma dini, amefahamu vizuri, bado anaweza kumkebehi kwamba hakusoma upande wa pili, kwa hiyo elimu yake ina upungufu. Lakini wale waliosoma upande huo mwingine wakabobea huko, kama hakusoma dini, bali hata kama ajui hata aya moja kwenye Qur'an, wanaona kwamba hana neno, yule ni mtaalamu, si lazima ajue dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawamuiti kipofu wala hawamuiti chongo, atahimidiwa kwamba yeye ni mtaalamu. Hizi ni fikra waliingizwa watu wakamezeshwa, kama elimu ni elimu tu, kwamba elimu yoyote tu, sio lazima watu. Mbona hawa wanaosoma waliotaalamika na kuwa na maarifa katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mwaona kwamba wanachonga? Lakini yule utovu wa adabu juu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, dharau juu ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo sisi tunaosoma ilmu hii ya dini na kusomesha, hatutakiwi kulidharau hili. Hii ni neema na fadhila ya Allah subhanahu wa ta'ala kubwa sana, tunatakiwa tuithamini, tuipe haki yake. Huyo kuidharau ilmu hii kwa sababu haina maslahi ya kilimwengu, basi waacheni wadharau, lakini wathibitishieni fadhila ya jambo hili kwa kauli na vitendo. Kwa hiyo elimu hupatikana kwa kusoma, elimu yoyote. Hakuna atakayedai kwamba mimi nimeoteshwa jambo kadha wa kadha, sasa nimekuwa mtaalamu katika jambo hili, bali kuna watu huchezea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wakadai hayo, lakini hawezi kudai kwamba yeye amekuwa muhandisi kwa sababu alioteshwa au alinyeshwa kikombe cha maji, basi akaombewa dua tu akawa mtaalamu, sasa amekuwa ni muhandisi mkubwa. Hawachezei jambo hilo, wao huchezea jambo la dini. Innama alilmu bitta'allum. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam amefunga mlango, hakika si vingine, elimu ni kwa kujifunza. Elimu lazima usome, bali kama ingekuwa elimu ya watu wapewa kama vikombe vya maji au vikombe vya chai, mtu akanywa alafu akawa tayari amepata elimu, angepewa hivyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam alifunzwa, wa'allamaka ma lam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima, sanuqri'uka fala tansa. Na ayati nyingi zinathibitisha kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisomeshwa, bali alikuwa akifanywa talqini ya Qur'an. Fa idha qara'nahu fattabi' Qur'ana, tutakapoisoma fuatishia kusoma kwake. Jibril alayhi salatu wassalam alikuwa akimsomesha Mtume sallallahu alaihi wasallam al-Qur'an. Sasa wewe nani usisomeshwe? Kwa hiyo ni lazima huu taratibu tunaokwenda nao wa sisi kwenda katika marakizi na maahidi za ilmu, kukaa kusoma, lazima utaratibu huu tuudumishe, lazima utaratibu huu tuuthamini, kwa sababu ndio njia ambayo kupitia njia hiyo tutakuwa tumejifunza dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na haya ni mambo yako tangu azali, yani tangu huko zamani, zama za Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tulisoma aya katika suratu Tauba 122, wama kana almu'minuna liyanfiru kaffa falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. tumetaja aya hii tukaitolea maelezo kwamba watu wanatakiwa watoke kwa ajili ya kutafuta ilmu. Masahaba walifanya hivyo, attabi'un atba'u attabi'in tabau alatba', hivyo hivyo waliokuja baada yao katika watu wa karne tatu zilizobora na waliokuja baada yao. Watu walikuwa wakirithishana ilmu na walikuwa wakisafiri katika miji kwa ajili ya kujifunza. Kwa hiyo ni utaratibu sahihi. Sasa ninachotaka kuzungumza leo, kwa kuwa aya zilizokuja kuelezea fadhila za ilmu kadhalika ahadith ni nyingi sana, basi ziwe zile tulizozitaja katika majlisi ya kwanza ziwe zimetosha. Nyingine zitaingia katikati ya mazungumzo yetu tunaendelea nayo, kwa sababu kuna nukta nyingi za msingi ambazo mwanafunzi kabla ya kusomeshwa elimu anatakiwa afahamu. Utaratibu wa kisheria, watu watakiwa wasome adabu kabla ya kusoma ilmu. Kabla ya kusoma elimu, watu wanafunzi na wale wanatafuta elimu wanatakiwa wasome adabu, wasomeshwe adabu za kutafuta ilmu, ndipo elimu itasaidia kwa idhini ya Allah subhanahu wa ta'ala, pale itakapokuwa yule anayetafuta amejipamba na adabu hizo, na akiacha chochote katika hizo adabu, basi afahamu ya kwamba kutaingia upungufu katika utafutaji wake wa elimu kwa kiasi ya kile alichokiacha. Fa idha fata adabun minha iqtarafa almufarritu afatan min afatihi famuqillun wa mustakthirun. Sheikh Bakr Abu Zaid rahimahullah ta'ala katika kitabu chake Hilyatu Talib al-Ilm yeye amegusia kipengele hiki, akasema itakapokuwa imefutu adabu yoyote katika hizo adabu za kutafuta ilmu, basi yule aliyesembea katika jambo hilo atakuwa amechuma balaa miongoni mwa mabalaa yake, na wapo katika hao wenye kuchuma hilo balaa, kuna ambao wanakithirisha na kuna ambao wanafanya uchache. Kwa maana kwamba ukiambiwa kuna jambo hili ni katika adabu, watakiwa ujipambe nalo, maadamu wewe wataka ilmu ya kisheria, kuwa na tabia hii, watakiwa uwe hivi, watakiwa uwe hivi. Ukiacha katika yale ambayo umeelekezwa jambo moja tu katika hayo, basi fahamu kwamba utakuwa umejitumia balaa miongoni mwa mabalaa. Kwa talibu ilmu yatakiwa afundishwe adabu, awe nazo adabu hizo. Pia unaweza kusema miko, kwamba jambo hili mwiko kwa kusilifanye, au hili lifanye, wajibu ufanye hivi, uwe hivi. Mwanafunzi atakiwa ajue hayo na ajitahidi kujipamba na mambo hayo. Na ndio maana kila unapotokea munasaba wa watu kufungua markazi hii, maahadi hii, tunatoa muongozo huo. Sasa miongoni mwa adabu hizo ambazo tunazisisitiza sisi kila mara, kwanza talibu ilmi ajue, kama tulivyoeleza kwenye majlisi iliyopita, kwamba elimu ni ibada. Hii ilmu ya dini hii ni ibada, na ni msingi madhubuti katika misingi ya dini. Na ibada ina adabu zake, kama inavyosema kwamba alilmu salatu sirri wa ibadatul qalbi. Elimu ndiyo swala ya siri na ndiyo ibada ya moyo. Ilmu ni swala ya siri na ndiyo ibada ya moyo. Sasa kama ni ibada, basi ibada ina masharti yake. Miongoni mwa masharti hayo ni al-ikhlas. Ikhlas, ikhlas, ikhlasu niyyati lillahi subhanahu wa ta'ala. Uwe umetoka ulikotoka kwa ajili, katika kutafuta ilmu kwa ajili ya kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Unafanya unayolifanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na si vinginevyo. Wafanya unayofanya kwa ajili ya kutafuta akhira, kwa sababu wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ddin. Watu hawakuamrishwa isipokuwa wamwabudu Allah, hali ya kumtakasia yeye Allah dini. Hunafaa wa yuqimu ssala wa yu'tu zaka al-aya. Kwa hiyo sisi tumeamrishwa sisi tufanye ibada zetu kwa ikhlas. Sasa atakayekosa ikhlas katika utafutaji wake wa ilmu, badala ya kupata fadhila za ilmu, huyu atakurumoka moja kwa moja, atakwenda katika balaa kubwa kabisa la riya na shirku billah. Angalia ibada ambayo Allah subhanahu wa ta'ala huwanyanyua viumbe darajatul ula, jambo ambalo ni moja katika njia nyepesi za kwenda katika janna. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala Allahu lahu tariqan ila aljanna. Atakayefuata njia ka hali ya kuwa anatafuta katika njia hiyo ilmu, atamsahilishia yeye Allah njia ya kwenda peponi. Ilmu njia hiyo hiyo, jambo hilo hilo ambalo ni sababu ya wewe kusahilishiwa njia ya kwenda peponi. Kama nia yako si nzuri, hukutoka kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, wasoma si kwa ajili yake subhana, basi litabadilika jambo hilo, litakuwa ni balaa na ni maangamivu, kama tutakavyoona katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Kwa hiyo tahadhari talibu ilmi kuifanya ibada hii ya kutafuta ilmu bila ikhlas, ikawa unafanya ria, ria watu wakuone, watu wakusifie, wataka kuhimidiwa wewe, wataka kuheshimiwa wewe, wataka watu wasikie kwamba na wewe nao umetoka kusoma ilmu. Au kuna vitu katika vitu vya kilimwengu umeahidiwa wewe, kwamba wewe ukisoma utafanyiwa kadha wa kadha. Sasa lengo lako sio elimu, lengo lako ufanyiwe vitu hivyo. Na wengine na malengo mengine mbalimbali. Tumana mtu amekuja mathalani kwenye mahali kwenye vikao vya elimu, lakini si kwamba amekuja kwa ajili ya elimu. Ana mambo mengine aliyomleta. Sasa kama nia yako iko namna hiyo, basi fursa unayo ya kuirekebisha hiyo nia. Na shaitani ni haris, ana hirsi kubwa sana, ana hirsi kubwa ya kuhakikisha anawatoa watu katika njia ya sawasawa. Kutaka kujua shaitani alipokuwa na makri, wewe soma Qur'an. Ukisoma suratul A'raf, ya Allah subhanahu wa ta'ala alipomwamrisha Iblis amsujudie Adam, Iblis akakataa. Allah subhanahu wa ta'ala mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Swali wajihi kabisa anaulizwa, ni jambo gani limekuzuia wewe usujudu? Kitu gani kimekuzuia wewe usisujudu wakati nilipokuamrisha? Angesema, akitoa sababu nyingine yoyote, lakini akatumia ujeuri, sema ana khairu minhu, anamwambia aliyemuumba yeye, ana khairu minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin, mimi ni mbora kuliko yeye Adam, mimi umeniumba kutokana na moto, kwa hiyo moto ni bora, na yeye umemuumba kutokana na udongo, udongo ni mafudhul, mimi fadhil na yeye ni mafudhul. قال اهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. الله سبحانه وتعالى أكما بيه توكا شكا كتك بيب حيتكيه وكوهو كتكبر لني أيو بيب توكا حكيك ويوني كتك وليوم ذليلي أكوهم بمسماه أكوهم بباسي نسماه يا ربي سنبيتنا. Yeye akaomba kitu kingine, qala anzirni ila yawmi yub'athun. Katika al-A'raf haikuja rabbi, sema qala anzirni ila yawmi yub'athun, qala innaka min al-munzirin. Akaomba ya rabbi, nipe muda mimi mpaka siku kufufuliwa. Allah tabaraka wa ta'ala akamwambia, hakika wewe ni mwenye kupewa muda, mwenye kungojezewa wewe. Katika ile aya nyingine ala innaka min al-munzirin ila yawm al-waqt al-ma'lum. Wanachuoni wakatafsiri kama ni an-nafqatu al-ula, hika wewe ni mwenye kupewa muda mpaka siku ya wakati maalum, ambao ni wakati wa kuviviwa au kukuliziwa lile parapanda la kwanza. Baada ya yote haya, Allah subhanahu wa ta'ala, Ibilisi anachukua kiapo, anasema kumwambia Allah subhanahu wa ta'ala, anasema Allah, qala fabima aghawaitani. Hapa ndio mahali shahidi napotaka kuzungumzia hii nukta ya ikhlas. Qala, akasema Ibilisi, fabima aghawaitani, basi kwa sababu ya vile ulivyonihukumia mimi kuwa ni mpotevu, لأقعدن لهم صراطك المستقيم, والله نتوكلي واو katika njia yako iliyonyooka, katika zile njia au ile njia iliyonyooka mimi nitakwenda kwenye sehemu ile kuwazuia wao, nitawazuia wao wasifanye khairi, wasifuate njia iliyonyooka, na wakijilazimisha kuingia katika njia hiyo, anasema ثم لآتينهم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. نسمى والله كشا والله نتوايندي واو مبلياو. Mtu anafanya amali, nitamjia mbele yake ili nimzuie asifanye amali hiyo, kuna kadha kadha kadha kadha, namtoa katika njia. Akikurupuka akazinduka akarudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nitarudi kwa nyuma, nimtie wasiwasi, akinifukuza huku nitakuja upande wa kulieni kwake, nikishindwa huku nitakuja kushotoni kwake. Na hutawapata wengi katika wao kuwa ni wenye kushukuru. Sichoki mimi, hakikisha mpaka nimtoe mtu katika njia. Sasa wewe unaweza ukafikiria kwamba mimi mwakani nataka kwenda kusoma dini, shaitani akakuletea mambo mengi katikati hapo, usitoke. Afanya tathbit, yani anakutilia uzito katika jambo, akutilia vikwazo, uone jambo kubwa, jambo gumu. Shaitani ndivyo alivyo. Ukimshinda katika hilo, ushatoka wewe, umefika katika mahali pa kusoma, atakutilia uzito tena katika jambo hilo. Akiona uzito huu umeukiuka, atakuja kwenye nia yako sasa, ataichezea nia yako, wajikuta umebadilisha mawazo, badala ya kuwa wafanya jambo lillahi sasa wafanya jambo kwa ajili ya watu fulani, wafanya jambo hili kwa malengo mengine yasiyokuwa yale, ili mradi anataka kukutoa katika njia. Sasa kuna watu wanaweza kuwa wametoka katika miji yao kwa ikhlas, bi ikhlas wa sidqi niyya, lakini anakwenda akifika katikati, ile nia yake ameifuta, anatafuta nia nyingine iliyomdhihirikia, pingine ile elimu ikawa aona sasa inampa manufaa kweli, amesoma na ajua awashinda watu fulani, ajikuta amepatwa na kitu kingine ambacho hakuwa nacho kabla ya shaitani amemuingizia katika nafsi yake. Ile sidqu talabi haiko tena. Mfano, inakuja hubu dhuhur, mara ameingiliwa na kupenda kuwa yeye ndiye awe juu, awe ni mtu ajulikana sana, atafuta shuhura au atafawuk ala al-aqran, kuwazidi marafiki, anafanya kwamba ndio lengo lake, kwamba fulani lazima hapa atakayeonekana mimi ndio niko kiboko yao, ndio juu yao. Au akawa anatafuta cheo au mali au kusikika au kutukuzwa au kutafuta sifa, talabi mahmada au sarfi wujuhi nnasi ilaika, au watu wote wageuze nyuso zao wazielekeze kwake. Lakini ukiangalia asli, ametoka kwao na hali ya kuwa ni mukhlis, wacha nikatafuta ilmu, amepambana na mikingamo mbalimbali aliyokutana nayo, amejitutumua, Allah subhanahu wa ta'ala akampa nguvu, akamshinda ibilisu la'in. Shaitani huwa hutia wasiwasi katika nyoyo za watu. Hii ndiyo tabia yake, na watoa watu katika nia, mtu akajikuta anachanganya nia njema na nia mbaya. Na itakapotokea jambo hilo, idha shabati niyya afsadatha, yani mfano wa vitu hivi, fa inna hadhihi wa amthalaha, Sheikh Bakar anasema jambo hili na mfano wake, idha shabati niyya, vitakapokuwa vimechanganyikana na nia, afsadatha, inaviharibu ile nia, wa dhahabat barakatul ilmi, na inaondoka baraka ya ilmu. Yawa kweli umesoma wajua, lakini baraka katika elimu yako haiko. Kumbe wewe waminyana ili uonekane uko juu zaidi ya fulani. Allah subhanahu wa ta'ala huondosha baraka ya ilmu, anaifisidisha nia yako, huwezi kufanikiwa wewe. Kumbe wataka watu wote wakugeukie wewe, wakutazama wewe, basi ushajiharibia wewe katika nia yako. Kwa hiyo ni wajibu kwa mtu kuikinga nia yake na shaitani laini rajimu.